czy salon Volvo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 8 września, minęła 7. Anna Kowalik-Brankaty. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Rusza budowa mostu pontonowego na Wiśle i rurociągu, który po awarii odprowadzi ścieki na prawą stronę Warszawy. Bez konkretów po wczorajszym spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy, pojutrze dalsze rozmowy o rekonstrukcji rządu. Jest zawiadomienie na milicję po zaginięciu białoruskiej opozycjonistki Maryi Kalesnikawej. Od rana zwożone są elementy mostu pontonowego. Wojsko zaczyna pracę nad budową tymczasowej przeprawy na Wiśle w Warszawie. Na moście będzie umieszczony rurociąg, którym zostaną odprowadzone ścieki z lewobrzeżnej części miasta do oczyszczalni Czajka. Przeprawa ma powstać w ciągu 3 dni. Dzień pierwszy, jak powiedział podpułkownik Piotr Kranc, dowódca batalionu pontonowego w 2. Inowrocławskim Pułku Inżynieryjnym, jest przeznaczony na zgromadzenie sił i środków w miejscu, gdzie most powstanie. 90 bloków pontonowych, łącznie z zapasowymi, i 16-17 kutrów holowniczych, kilka łodzi. Jutro pojedyncze pontony będą łączone w bloki, pojutrze bloki utworzą most. Przeprawę będą składać doświadczone jednostki. 2. Pułk Inżynieryjny Inowrocław, podlegający mu 1. Batalion Drogowo-Mostowy z Dęblina oraz 3. Batalion Drogowo-Mostowy z Chełmna. Przy ostatniej fazie budowy może być potrzebnych nawet 100 żołnierzy. 50 będzie później czuwać nad prawidłowym funkcjonowaniem mostu. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Lekarze rodzinni będą włączeni do procesu diagnozowania chorych na COVID-19. O zmianach w zasadach kierowania na testy na koronawirusa poinformował szef resortu zdrowia po spotkaniu z kolegium lekarzy rodzinnych. Wydłużone zostaną też godziny pracy mobilnych punktów testowych, mówi minister Adam Niedzielski. Mamy 262 punkty drive-thru. To, co zmieniliśmy, wdrażając w życie strategię, w porozumieniu z Narodowym Funduszem Zdrowia, wydłużyliśmy godziny pracy tych punktów. One do tej pory były 91% z nich czynne 2 godziny. Pierwszą czynnością jest poszerzenie dostępności w rozumieniu czasowym, ale oczywiście cały czas będziemy starali się tą liczbę punktów również zwiększać. To ważna decyzja dla pacjentów, mówi rzecznik Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce Michał Sutkowski. Przedłużenie tych godzin i zwiększanie zapewne liczby takich miejsc spowoduje, że będzie można uznać, że ten pacjent będzie miał łatwą dostępność też do testu skierowanego albo przez aplikację, albo w inny sposób. To jest też bardzo korzystne rozwiązanie dla pacjenta. Wczoraj w Polsce zarejestrowano 302 nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Wykonano nieco ponad 10 tysięcy testów. W czwartek ciąg dalszy rozmów w sprawie nowej umowy koalicyjnej i rekonstrukcji rządu. Po wczorajszym spotkaniu liderów Zjednoczonej Prawicy zastępca rzecznika PiS Radosław Fogiel mówił jedynie, że będzie kolejny etap negocjacji. Wszyscy są bardzo do siebie miło nastawieni, a o efektach rozmów poinformuje kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Rekonstrukcję rządu zapowiedział w lipcu prezes PiS Jarosław Kaczyński. Ma do niej dojść na przełomie września i października. Do rządu chce wrócić lider Porozumienia Jarosław Gowin. Były minister nauki już o tym zdecydował. Mówił wczoraj w jednej z komercyjnych telewizji poseł ugrupowania Kamil Bortniczuk. Dodał, że negocjacje rozstrzygną, jakie konkretnie ministerstwo obejmie Jarosław Gowin po rekonstrukcji. Po zaginięciu białoruskiej opozycjonistki Maryi Kalesnikawej jej bliscy złożyli zawiadomienie na milicję. Kalesnikawa została zatrzymana w Mińsku przez niezidentyfikowanych mężczyzn. Wciągnięto ją do mikrobusu, który natychmiast odjechał. Szef litewskiej dyplomacji Linas Linkiewicius nazwał te działania hańbą. Linkiewicius napisał na Twitterze, że ustępujące białoruskie władze zamiast rozmawiać z Białorusinami próbują cynicznie eliminować przedstawicieli opozycji. Stalinowskie metody NKWD są stosowane w Europie w XXI wieku. Czytamy we wpisie. Szef litewskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych zażądał też natychmiastowego uwolnienia Maryi Kalesnikawej. Sprawę jej uprowadzenia skomentowała również Swiatłana Cichanouska. Była kandydatka na prezydenta Białorusi powiedziała, że incydent wygląda jak podjęta przez władze próba zakłócenia prac Rady i zastraszenia jej członków. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. 15 tablic o życiu Lecha Kaczyńskiego stanęło na dziedzińcu Ministerstwa Kultury. Na otwarciu wystawy Lech Kaczyński, człowiek Solidarności, był brat zmarłego prezydenta, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Był kimś, kto wartości budujące polską tożsamość, polską siłę, tą siłę, która pozwala nam trwać. Te wartości były dla niego ważne, decydujące o jego życiu. A wystawa będzie czynna przez miesiąc. To był serwis Trójki. Sport i Tomasz Gorazdowski. W Lidze Narodów Polacy zagrali lepszy mecz niż z Holandią, ale trzeba przyznać, że Bośniacy nie prezentowali się na swoim boisku dobrze. Polska wygrała z Bośnią i Hercegowiną 2-1 po golach Glika i Grosickiego. Obaj zagrali wczoraj w reprezentacji po raz 75. Były reprezentant Polski Jakub Wawrzyniak podkreśla, że gra naszych mogła podobać się, ale nie od samego początku. Bramka strzelona przez Bośnię to dojrzała w naszych głowach, że gramy słabo i czas to wszystko zmienić. I od tego momentu ta gra wyglądała zdecydowanie inaczej. Co było fajne, to na pewno postawa skrzydeł, które napędzały grę. Kamil Grosicki od lat pokazuje, że jest niezastąpiony w reprezentacji, jest zdecydowanie pierwszym wyborem każdego selekcjonera. W drugim meczu grupy, w której jest Polska, Holandia przegrała z Włochami 0-1. W tabeli grupy prowadzą Włosi z 4 punktami przed Holandią i Polską po 3 i Bośnią i Hercegowiną z 1 punktem. W meczach w innych grupach Austria przegrała z Rumunią 2-3, a Irlandia Północna z Norwegią aż 1-5. Nie ma co ukrywać. W cieniu Tour de France, w którym wczoraj był dzień przerwy, rozpoczął się inny kolarski wyścig wieloetapowy. Niemiec Pascal Ackermann wygrał etap Tirreno Adriatico. Czwarty był wczoraj Szymon Sajnok z grupy CCC, który podkreśla, że to nie jest szczyt jego możliwości. Na pewno jestem szczęśliwy z czwartego miejsca, choć czuję mały niedosyt, bo wiem, że było blisko wygranej. Może nie aż tak blisko, ale czułem się dobrze. Wiem, że stać mnie na więcej na przyszłych etapach płaskich. Bułgarka Cvetana Pironkova, wracająca na korty po 3-letniej przerwie i niesklasyfikowana w ogóle w rankingu tenisistek, pokonała francuskę Alizę Cornet i awansowała do ćwierćfinału wielkoszlemowego turnieju US Open w Nowym Jorku. Awansowała również Serena Williams. Ona już po raz 17 w karierze awansowała do ćwierćfinału w Nowym Jorku. O półfinał obie panie zagrają przeciwko sobie. Sport wraca za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jeszcze przez chwilę utrzyma się poranna mgła w większej części Polski. Wtorek ma być pogodny. Chmury tylko w województwach zachodnich, a niewielki deszcz tylko gdzieniegdzie na wybrzeżu od 16 do nawet 23 stopni na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mariana, gdzie ty się wybierasz? Na 18 idę. Na 18! No, na 18. Kto ciebie na 18 zaprosił? A Media Expert. Jeszcze prezenty od nich dostanę. Nawet 70% rabatu w prezencie na 18 urodziny Media Expert. Smartfon Huawei P40 Lite teraz za 599, a Samsung Note 10 teraz taniej o 500 zł. Media Expert. Pani doktor, a co na aftę? Proszę posmarować ją żelem Dezaftan. Ale ja już brałem różne rzeczy na afty. Dezaftan działa jakoś inaczej? Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, a to powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Do tego przyspiesza gojenie aft. Rzeczywiście, nie boli. Dezaftan działa naprawdę szybko, a w razie kolejnej afty proszę kupić Dezaftan w aptece. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Wow, wyglądasz świetnie. Tak, tylko te przebarwienia. Spokojnie, jest na to sprawdzony sposób. Labotek Ton. Przebarwienia powstają w najgłębszych warstwach naskórka, dlatego należy działać od wewnątrz. Zastosuj Labotek Ton. Od wewnątrz rozjaśnia skórę w miejscu przebarwienia i zapobiega powstawaniu nowych. Dzięki Labotek Ton skóra nabiera jednolitego kolorytu. Labotek Ton. Bez śladu przebarwień. Suplement diety dostępny w aptekach. Wyciąg z kwiatu stokrotki rozjaśnia skórę w obrębie przebarwienia. Wyciąg z zielonej herbaty zapobiega powstawaniu nowych przebarwień. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 7:08. Są z Państwem nieodmiennie Katarzyna Fryst-Wojtkowska, Jacek Frenzel i Michał Kirmuć, a przed nami podróż w stronę Skandynawii, a dokładniej Szwecji, gdzie działa zespół Viagra Boys. Why can't you have a little common sense? Why does the chicken water flow right to your head? Why don't you listen when they tell you to do right? Why do you wake up in a cold sweat every night? Why is it your apartment always looks like shit?

tego i z czasów, kiedy opanowaliśmy ogień. Z ogniem to jest w ogóle bardzo ciekawa sprawa, bo z jednej strony mamy pełną świadomość, że i zawsze mieliśmy, a kiedyś nawet pewnie większą, że ogień to jest bardzo, ale to bardzo trudny do opanowania żywioł i żywioł, który jest w stanie zrobić nam wiele krzywdy. Ale z drugiej strony większość ludzi uwielbia na przykład przyglądać się jak w kominku, w ognisku albo nawet w świeczce pojawia się płomień. Hipnotyzuje nas to. Bardzo lubimy się ogrzewać od ognia, dużo bardziej niż od innych przedmiotów. Bardzo lubimy kolor płomieni, mimo tego, że znowu wracam jak gdyby do tego, o czym powiedziałem, że mamy świadomość tego, że to jest niebezpieczne. Ale ogień nam tak wiele dał, że mimo tych niebezpieczeństw no jesteśmy nim zafascynowani. I mam tutaj na myśli wiele różnych rzeczy, bo to jest nie tylko kwestia ogrzewania się, temperatury. Przecież gdyby nie ogień, to nie bylibyśmy w stanie absolutnie funkcjonować w wielu miejscach, w tym na przykład w Europie, gdyż temperatury, jakie tutaj panują, są poniżej tych, które toleruje nasze ciało. Nie bylibyśmy w stanie funkcjonować, także tutaj, to może mówię o troszeczkę późniejszych czasach, ze względu na światło, to znaczy jesteśmy w stanie ustawić sobie zupełnie inaczej dzień, zupełnie inaczej aktywność, jeżeli mamy sztuczne światło, a to sztuczne światło dawał przecież przez setki tysięcy lat ogień. Ogień dawał nam też możliwość, to może niezbyt jest poprawny politycznie dzisiaj, ale dawał nam możliwość na przykład karczowania lasów, czyli zdobywania nowych terenów, chociażby pod uprawy, ale przede wszystkim pozwalał nam jeść to, czego nigdy nie bylibyśmy w stanie zjeść, nigdy nie moglibyśmy zjeść, bo byłoby dla nas albo niezdrowe, albo niestrawne. Innymi słowy, ogień nie tylko umożliwiał nam zdobywanie i utrzymywanie ogromnych obszarów lądu, ale także dawał nam możliwość korzystania z pokarmów bogatych w energię, bez których byśmy nie przeżyli. Z tym, że pierwszym sposobem, w jaki ogień był wykorzystywany w kuchni, nie było gotowanie. Bo gdy około 1,5 miliona lat temu nasi dalecy przodkowie zaczęli ogień ujarzmiać, nie mieli jeszcze garnków. Pierwszą czynnością było pieczenie. Dzisiaj byśmy powiedzieli grillowanie. To, co chrupiące, to, co przypieczone, kojarzy nam się z czymś bezpiecznym, bo gotowym do jedzenia. I nie ma większego znaczenia, co to jest. Świat odbieramy wszystkimi zmysłami równocześnie, o tym w pytaniach z kosmosu wiele razy żeśmy rozmawiali, choć oczywiście w różnych proporcjach jedzenie nie tylko smakuje, ale także wygląda, pachnie i także wydaje odgłosy. Gdy te odgłosy są chrupiące, w naszym mózgu odzywają się właśnie te stare, stare pokłady, te wspomnienia, które odziedziczyliśmy po naszych bardzo dalekich przodkach. Oczywiście producenci żywności doskonale wiedzą o tych skojarzeniach, dlatego chipsy muszą być nie tylko kosmicznie słone, ale a sól jest czynnikiem, który silnie uzależnia, ale na dodatek muszą mieć kolor czegoś przyrumienionego na ogniu, ale też muszą chrupać. Dlatego skórka od chleba, gdy chrupie, jest lepsza. Dlatego, i to jest dopiero paradoks, nawet w reklamach lodów wykorzystuje się to, że zimna czekolada czy polewa, gdy ją gryziemy, tak charakterystycznie pęka. Widziałem taką reklamę, gdzie aktorka, która akurat brała taki kęs, gryzła, ta czekolada pęka i nagle lawina schodzi. I to są dokładnie te same skojarzenia, choć tak paradoksalne, bo przecież z ogniem i z chrupaniem. I to w największym skrócie. No, mogę jeszcze powiedzieć, że odpowiedzialna za to takie chrupanie, czy za to powstawanie tej chrupiącej warstwy na przeróżnych pokarmach jest tak zwana reakcja Millarda. To był taki chyba francuski chemik, który rozpisał, jak to się dzieje, że jak coś obrabiamy termicznie, pieczemy, smażymy, grillujemy, to powstaje właśnie taka chrupiąca powłoka i ta reakcja jest odpowiedzialna właśnie za łączenie się białek, węglowodanów i to ona dodaje barwę, smak, aromat, ale przede wszystkim dźwięk tych potraw, które są przypiekane i ten dźwięk, to chrupanie, no to tutaj te 1,5 miliona lat wstecz musielibyśmy się chyba cofnąć. No muszę przyznać, że pytanie od pana Rafała dzisiaj pobudziło mój apetyt. A pana ulubione chrupiące potrawy to? Ojej, ja się obawiam, że to, co chrupiące, nie jest specjalnie zdrowe w dużych ilościach. Ja na przykład lubię taką na przykład skórkę z kurczaka trochę, albo jak rybę jem, to lubię tą taką panierkę, czy jakkolwiek by to zwał. Zdając sobie sprawę z tego, że w gruncie rzeczy te chrupiące warstwy są najmniej wartościowe z całego pożywienia. Natomiast na samą myśl o chrupnięciu czegoś, na przykład frytki, to rzeczywiście zaczynają działać silniej moje ślinianki. No dobrze, może zakończmy ten temat, bo faktycznie zaczynam czuć się bardzo głodny. Panie doktorze, dziękuję za dzisiejszą odpowiedź. Podobne odpowiedzi zapewne mogą Państwo znaleźć w książce Nauka to lubię. Ta książka dedykowana jest dzieciom, młodzieży, ale nie tylko, prawda? Ja lubię o tej książce mówić, że to jest książka familijna. Ona jest napisana w taki sposób, że w każdym rozdziale, a tych rozdziałów jest kilkanaście, pojawiają się takie elementy, w których, czy takie części rozdziału, gdzie lubię myśleć, czy chciałbym, żeby na przykład ktoś dorosły wziął i nie tylko sam przeczytał, bo wydaje mi się, że ciekawe, ale także wziął dziecko na kolana i przeczytał, ale także takie elementy, w których dziecko spokojnie samo może sobie poradzić z dużą ilością obrazków, a przede wszystkim z eksperymentami. I rzeczywiście to jest może nie tyle nowa książka, ile wznowiona książka, którą napisałem jakiś czas temu z żółtą okładką. W radio trudniej jest prezentować książki, ale bardzo ją serdecznie polecam i zapraszam Państwa do lektury. Tak, no te książki są tutaj z nami i mamy dzisiaj dla Państwa kilka egzemplarzy. Trzy pierwsze osoby, które zadzwonią pod numer 22 i 7 trójek, otrzymają książkę dla całej rodziny. Kto będzie dzisiejszym szczęśliwcem, powiemy za kilka minut. A ja jeszcze raz dziękuję Panie doktorze za dzisiejsze spotkanie i do usłyszenia jutro około godziny 7:15. Bardzo dziękuję i jeżeli ktoś z Państwa jeszcze nie jadł śniadania, to życzę smacznego. Dołączamy się. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Hashtag Nasza Flaga. Wejdź do gry i pokaż, jak świętujesz setną rocznicę cudu nad Wisłą. Wielkiego zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej 1920 roku. Wywieź flagę i zrób pamiątkowe zdjęcie, a my oznaczymy je na interaktywnej mapie. Pokażmy, że są nas miliony. Wyślij zdjęcie na konkurs i wygraj voucher o wartości 1000 zł na patriotyczny wyjazd. Sprawdź szczegóły na www.naszaflaga.pl. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No dobrze, to ja chyba pójdę poszukać czegoś chrupiącego, a w międzyczasie coś od młodych zdolnych, czyli grupa The Primes i utwór Crawl. Hold your breath. Give me something that is more than gold. Hold your breath. I want you more, I need you now. So baby, just The Primes, jak to ktoś kiedyś o nich napisał, trzyosobowy duet. A my mamy już osoby, które otrzymają książki doktora Tomasza Rożka. Będzie to pani Ewelina z Chorzowa, Rafał z Główczyc i pani Beata z Poznania. Książki wyślemy w przyszłym tygodniu, bo doktor ma u nas się pojawić i te książki zadedykować szczęśliwcom. A przed nami, no, z okazji Record Store Day w tym roku, Paul McCartney postanowił wznowić swój debiutancki album. Będzie to edycja z okazji 50-lecia, więc fani znowu mają na co odkładać pieniądze. Paul McCartney i Every Night. Every night I just want to go out, get out of my head. Every day I don't want to get up, get out of my bed. Every night I want to lay out, and every day I want to do. But tonight I just want to stay in and be with you. And be with you. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh. Every day I lean on a lamppost, I'm wasting my time. Every night I lay on a pillow, resting my mind. Every morning brings a new day, and every night that day is through. But tonight I just wanna stay in and be with you. And be with you. Zapraszamy do reklamy. Babcia! Tak zmarzliśmy na spacerze, że cała się trzęsę. Chyba mnie przewiało. Kochanie, przygotuję wam pyszną malinową gripowitę. Na odporność. Samo bogactwo naturalnych ekstraktów z owoców. Szybko rozgrzewa i jak smakuje. Wiem, co mówię. To dla mnie najlepszy sposób. Gripowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C pochodzącymi z owoców. Zawiera cynk, więc o odporność nie musisz się martwić. Wypróbuj też rozgrzewającą gripowitę imbir z miodem i imbirem, który wspiera układ oddechowy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I jest dokładnie 7:30. Skrót informacji, Krzysztof Zyblewski. Są zmiany w procedurze kierowania na testy na koronawirusa przez lekarzy rodzinnych. Do procesu diagnozowania chorych na COVID-19 tę grupę lekarzy włączono na mocy jesiennej strategii walki z pandemią. Nie wszystkich przed skierowaniem na testy lekarze rodzinni będą musieli badać, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. W przypadku przypadków najbardziej oczywistych, gdzie to podejrzenie koronawirusa wręcz graniczy z pewnością, bo będziemy traktowali, że w przypadku, gdy mamy gorączkę powyżej 38 stopni, kaszel, duszności i utratę węchu lub smaku, wtedy nie będzie konieczności odbycia tej tradycyjnej wizyty, czyli badania fizykalnego przed zleceniem testu. Szef resortu zdrowia dodaje, że efektywność zmiany będzie monitorowana. Najczęściej za sprawą matematyki kilkadziesiąt tysięcy maturzystów zasiądzie po południu do egzaminu poprawkowego. O 14:00 drugie podejście zacznie niemal 60 tysięcy osób. Wszystkim poprzednio powinęła się noga na jednym przedmiocie. Ostateczne wyniki dostaną jeszcze w tym miesiącu. Jeśli tym razem się nie uda, kolejna okazja za rok.

Duran Duran i Notorious. Nie przypadkiem, bo jest ze mną gość, Wojtek Balczun z grupy Chemia. Witam cię, Wojtku. Witam serdecznie. Aż dziwię się, że utwór nowy grupy Chemia jest z nami już od dłuższego czasu, a ty jeszcze nie zawitałeś do tego studia. No, ja trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie, bo nie wiem, czy ja powinienem powiedzieć, że ja też się dziwię. Będzie to trochę może zbyt pyszne z mojej strony, ale bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony. Tak, no oczywiście przypominamy, że Chemia, nowy album ukaże się nakładem Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Zacząłem oczywiście trochę tak z podpuchy od grupy Duran Duran, no bo jest pewien łącznik, który łączy nowy album grupy Chemia i grupę Duran Duran. Powiesz? Co to za łącznik? No tak, to jest taka bardzo ciekawa historia, która jest dla nas cały czas swego rodzaju szokiem, bo sami nie wiemy, jak do końca do tego doszło, ale pracując nad nowym materiałem, spotkaliśmy na swojej drodze Andy'ego Taylora, znanego właśnie z Duran Duran, z tych ich najlepszych czasów. Fantastyczny gitarzysta, muzyk, producent, wokalista, znany nie tylko z Duran, ale również z The Power Station, z projektów producenckich. Przecież produkował płyty Roda Stewarta, więc przez wiele lat był tak trochę, można powiedzieć, poza biznesem i od chyba 2 lat jest coraz bardziej aktywny i tak się złożyło, że właśnie nasz angielski management zaproponował, że może byśmy spróbowali, jest taka szansa, bo akurat Andy Taylor wraca do takiej dużej zawodowej aktywności i może by się zgodził popracować z zespołem Chemia jako producent. I oczywiście mieliśmy jedną sesję nagraniową próbną, bo z góry zostało powiedziane nam, że jeżeli będzie Chemia między nami, to ta współpraca będzie kontynuowana. Jeżeli nie będzie, to jest taka postać, że niestety wrócimy do Polski i będziemy musieli to robić po swojemu. No, okazało się, że ta pierwsza sesja była bardzo fajna, bardzo chemiczna. Praktycznie od pierwszej rozmowy mojej i Łukasza Drapały z Andym Taylorem spotkaliśmy się jeszcze na kawie, jeszcze nie w studio w Londynie. Porozmawialiśmy, okazało się, że już to działa. I potem tylko sama praca w studio to była sama przyjemność i wychodząc ze studia mieliśmy utwór, który jest w tej chwili właśnie naszym promowanym pierwszym singlem premierowym od 5 lat zespołu Chemia. A po wyjściu ze studia od razu byliśmy umówieni na kontynuowanie pracy. Zresztą Andy zasugerował, żebyśmy teraz jeszcze troszeczkę potworzyli przez najbliższe kilka tygodni, w sensie w tamtym czasie. I żebyśmy może weszli do studia z większą ilością materiału. I tak się stało. Stworzyliśmy jeszcze chyba ze 3 czy 4 nowe utwory, a na końcu jeszcze jeden powstał już bezpośrednio w studio, kiedy koledzy nasi z zespołu się rozjechali, bo wszyscy już porejestrowali swoje partie, a ja z Łukaszem zostałem jeszcze i stworzyliśmy jeszcze jeden numer bezpośrednio w studio. Ale z tego co wiem, Andy Taylor nie tylko zajmował się produkcją, ale ma też pewien wkład autorski w płytę. No tak, to jest w ogóle sytuacja z naszej perspektywy taka wręcz niesamowita, jak trochę historia z bajki, dlatego że z tej naszej chemicznej atmosfery zrodził się pomysł, żeby Andy Taylor napisał wszystkie teksty na naszej płycie, czyli stał się de facto współautorem piosenek zespołu Chemia z nowej, zbliżającej się płyty. Wydaje się, że to jest w ogóle przefajna sytuacja, bo pierwszy raz nie odnosząc się oczywiście do tego, co było wcześniej, dlatego że mieliśmy bardzo dużo pozytywnych takich sygnałów z całego świata, że teksty, angielskie teksty, które pisał Łukasz Drapała, są bardzo fajne, bardzo ciekawe i na przykład, nie wiem, pisała do nas dziewczyna z Kanady, która mówi, że tekst do Hero był dla niej bardzo ważnym, ważnym w jej życiu, w przejściu bardzo trudnych momentów w jej życiu, ale wydawało nam się, że taki właśnie eksperyment, gdzie ktoś nie tylko sławny, ale przede wszystkim myślący w tym języku, tworzący w tym języku, piszący w języku angielskim, napisze teksty, no to jest w ogóle niesamowita sprawa dla nas. I tak się stało i jesteśmy z tego bardzo dumni. Myślę, że to jest taka dosyć nietypowa sytuacja w naszej szerokości geograficznej. To prawda. Za chwilę oczywiście posłucham utworu Modern Times, czyli pierwszej wizytówki płyty. Ja się Państwu przyznam, że Wojtek mi już puszczał fragmenty tego nowego albumu i jako osoba, która dosyć bacznie obserwuje twórczość tego zespołu od lat, muszę powiedzieć, że byłem trochę zaskoczony. No trochę wybraliśmy się w swego rodzaju taką twórczą podróż i tak sobie, ale to wyszło tak naturalnie, bez jakichś takich wykalkulowanych planów. Wydaje się, że na tej płycie trochę pooglądaliśmy inne muzyczne terytoria i myślę, że ona będzie dla wielu osób, które znają naszą twórczość, zaskoczeniem, dlatego, że chcieliśmy, żeby to nie była kolejna taka sama płyta, żeby jednak pokazać, że zespół żyje, że zespół się rozwija, że zespół ma taką pozytywną energię twórczą i nie możemy się doczekać, żeby tę płytę już pokazać słuchaczom, naszym fanom. Przecież od ostatniej premierowej płyty minęło 5 lat. To jest cała historia i cała epoka i trochę obawialiśmy się, że po takim długim okresie, kiedy zespół ciągle jest na dorobku, to nie jest zespół, który osiągnął status jakiejś tam supergwiazdy, że po prostu to będzie trudne, żeby wrócić i żeby fani o nas nie zapomnieli, a się okazało, że nie zapomnieli, że wszyscy są z nami, że bardzo pozytywnie zareagowali na właśnie na pierwszy singiel Modern Times, no i już czekamy, żeby wychodzić z kolejnymi utworami. No tak, 5 lat w dzisiejszych czasach to dosyć ryzykowne. Myślę, że to chyba dobry moment, by przypomnieć Państwu, jak brzmi Chemia w 2020 roku, czyli przed nami utwór Modern Times. I've been looking up at something, I just don't know what it is I see. Yeah. Who Modern Times i zapowiedź nowej płyty grupy Chemia, a ze mną w studiu jest Wojtek Balczun, czyli lider, gitarzysta grupy. Od ilu lat właściwie już jesteście na scenie? No, w tym roku jest taki ważny moment dla nas, dlatego że w lutym minęło 10 lat od pierwszego koncertu zespołu Chemia, więc to już jest szmat czasu i cała historia, wielkie przeżycia, doświadczenia i myślę, że taki moment do refleksji też nad tym, co zrobiliśmy dobrze, co zrobiliśmy źle, ile błędów popełniliśmy, bo przecież jak każdy popełniamy błędy, no ale jakoś tam żyjemy i to jest chyba najważniejsze, że przy tych wszystkich zakrętach, które przeszliśmy, tak jak zresztą chyba każdy zespół, każdy artysta, gdzie to wszystko kipi i buzuje i ta twórcza atmosfera czasami przekłada się też na emocje między nami. Przecież przeżyliśmy rozstanie z wokalistą, który potem wrócił, czyli Łukasz Drapała. To wszystko gdzieś tam buduje nasz dorobek, naszą historię, nasze emocje, ale wydaje mi się, że to wszystko było potrzebne do tego, żebyśmy się znaleźli w takim momencie jak w tej chwili. No nie ukrywam, że ten powrót Łukasza bardzo mnie cieszył, bo wydaje mi się, że tworzycie taki tandem, którego nie należy rozdzielać. Mamy nowy utwór, a kiedy nowa płyta? Przygotowujemy się do całego planu jakby wydawniczego. Oczywiście wszystko jest też uzależnione od sytuacji z COVID-em, bo przecież tak jak chyba każdy artysta mieliśmy swój plan oryginalny, który musieliśmy skorygować. Zakładaliśmy, że z tym singlem wyjdziemy na początku roku i potem będzie już myślenie o płycie. Przesunęło się to ze względu na to, że nie możemy, no można powiedzieć, grać regularnych koncertów, a przecież wiadomo, że to jest podstawowe narzędzie promocji płyty. Zwłaszcza, że oprócz tego, że Polskie Radio wydaje płytę w tym roku, wydaje płytę w Polsce, to ta płyta ukaże się praktycznie na całym świecie. Nasz management jest angielski, nasza agencja bookingowa jest brytyjska. Pracujemy z teamem promocyjno-PR-owym z kilku krajów świata, którzy są zaangażowani w to, żeby z nami współpracować i to tak naprawdę oni programują ten cały plan. Bardzo zresztą się cieszymy z tego powodu, że pierwszy raz ktoś nami się tak na poważnie i na profesjonalnie zajął. No plan jest teraz taki, że płyta się ukaże, myślę, że w okolicach lutego, marca. Wydaje się, że do tego czasu jeszcze coś tam pokażemy z nowego materiału. Oczywiście wszystko będzie zależało od tego, jak długo będzie funkcjonowało w świadomości Modern Times. Chcielibyśmy, żeby jak najdłużej, żeby ta piosenka nie przepadła w otchłani ilości materiałów, nowych piosenek, które się ukazują przecież na rynku, bo żyjemy w takich czasach, że natłok tego kontentu jest bardzo, bardzo duży. No i też liczymy na to, że wtedy, kiedy ta płyta się ukaże, będziemy mogli ruszyć czy przystąpić do takiego regularnego koncertowania. Przede wszystkim w Polsce, ale również przede wszystkim na świecie, bo taki jest plan. Mieliśmy w tym roku już bardzo poważne zamiary koncertowe. W lipcu mieliśmy grać koncerty w Austrii z zespołem Skid Row. Mieliśmy kilka festiwali zaplanowanych, potwierdzonych, między innymi w Wielkiej Brytanii, w Szkocji. Mieliśmy festiwale na Ukrainie, gdzie przecież tam mamy już zbudowaną pozycję i dużą rzeszę fanów, którym zaproponowaliśmy i mini album po ukraińsku i graliśmy z zespołem Antitila koncerty stadionowe w ubiegłym roku dla kilkudziesięciu tysięcy ludzi. No niesamowite doświadczenia. I te wszystkie rzeczy oczywiście wpływają na to, jakie decyzje zapadną, jeśli chodzi o ten harmonogram wydawniczy. No dobrze, Wojtku, dziękuję Ci za spotkanie. Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, aby porozmawiać o tych nowych rzeczach i tym wszystkim, co przed zespołem Chemia. Powiedz mi, lubisz zespół Riverside? Oczywiście, że lubię i trzymam kciuki. Bardzo się interesujemy, jak im idzie i ze względów artystycznych, bo to jest wspaniały zespół i wspaniały artysta. Zresztą mieliśmy okazję kiedyś grać wspólnie i występować na jednej scenie, ale też również kibicujemy im bardzo ze względu na to, że to jest zespół, który jest ambasadorem polskiej kultury na scenach międzynarodowych. To prawda. To teraz nie będzie Riverside, ale będzie Maciek Meller w solowym utworze Trip. Just a game.